Ілжэ Дмітрый I, вайна Польшчы з Расіяй. На пачатак 17-га стагоддзя прыпадаюць і падзеі, звязаныя з імёнамі Ілжэ Дмітрыяў I і II. Мы не будзем падрабязна разглядаць іх, бо яны галоўным чынам звязаны з Расіяй, у гісторыі якой яны ўвайшлі як смутны час. Для нас толькі важна падкрэсліць тое, што ў гэтых варунках было звязана з Беларуссю. Першы Ілжэ Дмітрый быў беглы манах Грыгорый Атрэп'яў. Па некаторых звестках яго продкі перасяліліся ў Расію з Беларусі. З'явіўшыся ў Польшчы, ён выдаваў сябе за царэвіча Дмітрыя Івановича, што нібыта цудам выратаваўся ад забойства ў 1601 годзе і таму меў законнае права на заняцце маскоўскага царскага пасада. Зразумела, што гэта было выкарыстана польскімі магнатамі ў сваіх мэтах. Ілжэ Дмітрый I абяцаў яму ліку іншага пры ўступленні на царскі пасад аддаць смаленскую і северскія землі, а ажаніўшыся з Марынай Мнішак, аддаць ёй у Вена Новгарад і Пскоў. Як ужо адзначалася, за гэтыя землі вёў вайну і Стэфан Баторый, які ў свой час прэтэндаваў Полацк. Тады польскія вярхі адмоўна ставіліся да гэтай спробы свайго караля, бо бачылі выключныя цяжкасці для заваявання гэтых тэрыторый. Цяпер жа для польскіх магнатаў адкрывалася больш лёгкая магчымасць для авалодання гэтымі землямі. Варта толькі пасадзіць на маскоўскі пасад Ілжэ Дмітрыя, і ён здзейсніць сваё абяцанне. Ёсць некаторыя звесткі, што Ілжэ Дмітрый I сустракаўся і з Львом Сапегам. Апошні, з'яўляючыся канцлерам Вялікага княства Літоўскага, яшчэ ў большай ступені быў зацікаўлены ў вяртанні гэтых земляў, якія б непасрэдна былі ўключаны ў склад яго дзяржавы. Сапега быў і асабіста зацікаўлены ў вяртанні смаленскай зямлі, дзе меліся яго ўласныя ўладанні. Таму зразумела, чаму ў складзе войскаў, якія ішлі на Маскву дзеля падтрымкі Ілжэ Дмітрыя I, былі і беларускія войскі. Аднак, дасягнуўшы сваёй мэты, Ілжэ Дмітрый I не спяшаўся рабіць тэрытарыяльныя ўступкі Рэчы Паспалітай, што побач з іншымі прычынамі і прывяло яго да пагібелі ў 1606 годзе. З Беларусю звязана і асоба Ілжэ Дмітрыя II, адкуль ён нібыта быў родам. Па адных звестках ён з'яўляўся настаўнікам з Магілёва, па другіх сынам папа, настаўнікам са Шклова. Ён выдаваў сябе за Ілжэ Дмітрыя I, якому ўдалося выратавацца ў час паўстання 1606 года. Як авантура Ілжэ Дмітрыя I, так і яго авантура закончылася паражэннем, і ён быў забіты ў 1610 годзе. Барацьба Польшчы з Расіяй не закончылася выгнаннем палякаў з Масквы ў 1612 годзе. Так, польска-казацкі атрад пад началам Лісоўскага даходзіў нават да Ржэва, але ў 1616 годзе быў канчаткова разбіты князем Пажарскім. А ў 1617-18 годах польскі каралевіч Уладыслаў, які быў пры Ілжэ Дмітрыі II аб'яўлены маскоўскім царом, зрабіў спробу авалодаць Масквой і, рухаючыся праз Вязьму, дайшоў да яе. Яго саюзнікам быў украінскі гетман Сагайдачны, які ішоў са сваім войскам з поўдня. Аднак на абарону Масквы было мабілізавана ўсё здольнае насельніцтва, і Уладыслаў пацярпеў паражэнне. 1 снежня 1618 года недалёка ад Масквы ў вёсцы Дэуліне было заключана перамір'е на 14,5 гадоў. Змарнаваная бясконцымі войнамі ўнутранымі хваляваннямі Масква адмаўлялася ад Смаленска, Чарнігава і Новгарада Северскага і іх земляў, на карысць Рэчы Паспалітай. Трэба адзначыць, што калі дзве апошнія былі аддадзены пад уладу непасрэдна Польшчы, то першая ўвайшла ў склад Вялікага княства Літоўскага. Такім чынам, праз 104 гады Смаленск, гэты спрадвечна крывіцкі горад, быў зноў вернуты Беларусі. Аднак дуэлінскае перамір'е не задавальняла ні адзін, ні другі бок. Рэч Паспаліта імкнулася да яшчэ большага захопу земляў Расіі. Нельга не адзначыць зацікаўленасць Ватыкана і езуітаў, якія ў мэтах далейшага пранікнення каталіцызму на ўсход штурхалі Польшчу на вайну з Масквой. Апошняя, ў сваю чаргу, незадаволеная дуэлінскім перамір'ем, імкнулася вярнуць сабе страчанае ў выніку яго. І таму паступова рыхтавалася да вайну, якую распачала ў 1632 годзе. Яе паскорыла смерць караля Жыгімонта III, месца якога на пасадзе Рэчы Паспалітай меўся заняць яго сын Уладыслаў. А ён, як вядома, у час Ілжэ-Дмітрыя II быў аб'яўлены маскоўскім царом, ад чаго не адмаўляўся і зараз. Всё гэта выклікала неспакой у Маскве, і яна ў жніўні 1632 года пачала вайсковыя дзеянні, якія на пачатку былі паспяховымі. Аднак імкненне адваяваць Смаленск не прынесла поспеху. Вясной 1633 года сюды са сваёй арміі прыйшоў Уладыслаў, які к гэтаму часу быў ужо абраны каралём Рэчы Паспалітай. Маскоўскія войскі былі акружаны і выведзены са стану актыўных дзеянняў. Не мела поспеху і спроба Масквы летам 1633 года заваяваць Полацк. Яе войскі наблізіліся да гэтага горада з боку вялікіх лукаў. Захапіўшы запалоцце, ім не ўдалося захапіць верхні замак, і яны адступілі, спаліўшы горад 9 ліпеня 1633 года. Гэта няўдача і здача рускага войска пад Смаленскам і прывялі да заканчэння вайны з боку Масквы. Рэч Паспалітая таксама не змагла прадаўжаць яе, паколькі навісла над ёй пагроза з боку Турцыі. У выніку гэтага быў заключаны ў чэрвені 1634 года Паляноўскі мір, які фактычна замацоўваў дуэлінскае перамір'е. Адзінае новае ў ім было тое, што паводле яго Уладыслаў IV адмаўляўся ад тытула рускага цара. Няма чаго гаварыць аб тых вялікіх стратах, якія панесла Беларусь у выніку гэтых польска-рускіх войнаў. Па ёй праходзілі войскі, якія рухаліся на Маскву, у іх складзе значная частка была і беларускіх войскаў, што прыводзіла да вялікіх матэрыяльных і людскіх стратаў. Два дзесяцігоддзі працягваўся мір паміж Рэччу Паспалітай і Масквой. За гэты час Масква рыхтавалася да новай вайны, што і дало ёй магчымасць вярнуць сабе страчанае.